PiS usunął z klubu trzech posłów: Adama Hoffmana, Adama Rogackiego i Michała Kamińskiego za pobranie pieniędzy z sejmowej kasy na podróż samochodem do Madrytu, podczas gdy polecieli tam samolotem. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie Polaka walczącego w Donbasie po stronie prorosyjskich separatystów. Zgodnie z prawem obywatel Polski nie może służyć w armii innej niż nasza. Mieszkańca Podbeskidzia namierzyła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Teraz trwa postępowanie w jego sprawie, mówi Małgorzata Borkowska, zastępca prokuratora okręgowego w Bielsku-Białej. W sprawie przyjęcia co najmniej od 4 października 2014 roku na Ukrainie bez zgody właściwego organu przez obywatela polskiego obowiązków wojskowych w obcej organizacji wojskowej, to jest milicji Noworosji. Jest to przestępstwo, które jest zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności. To śledztwo do prowadzenia zostało powierzone Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Według nieoficjalnych informacji chodzi prawdopodobnie o 29-letniego działacza organizacji Obóz Wielkiej Polski. Sam niedawno w internecie pisał, że nie będzie siedział w domu przed kompem, kiedy Zachód atakuje bliski mu kraj. Komisja Europejska zatwierdziła pierwszy polski program pozwalający na wypłatę pieniędzy z unijnego budżetu w latach 2014-2020. Wartość zatwierdzonego programu o nazwie Polska Cyfrowa to nieco ponad 2 miliardy euro. Beata Płomecka. Z tego programu finansowany ma być rozwój szybkiego internetu w Polsce. Chodzi o rozszerzenie dostępu do szerokopasmowej sieci na terenach wiejskich i w mniej rozwiniętych regionach oraz o ułatwienie obywatelom korzystania z usług elektronicznych. To pierwszy z 21 polskich programów, który został zatwierdzony przez Komisję Europejską. Do 2020 roku Polska otrzyma około 80 miliardów euro na politykę spójności. Ponad 45 miliardów euro zostanie rozdzielone na duże programy krajowe. Reszta na programy regionalne zarządzane przez samorządy. Komisja Europejska przyznała niedawno, że są opóźnienia w negocjacjach z Polską w sprawie programów operacyjnych. Z kolei Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju informowało, że rokowania powoli zmierzają ku końcowi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Niemal połowa Rosjan odczuła międzynarodową izolację. Wskazują na to badania przeprowadzone przez Centrum Analityczne Jurija Lewady. Przy tym znaczna część obywateli Federacji Rosyjskiej wyraża zaniepokojenie zachodnimi sankcjami. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Z sondażu wynika, że 47% Rosjan odczuwa izolację, a 45% nie. Już wcześniej badania opinii publicznej wykazały, że ponad 80% respondentów zauważa pogorszenie się poziomu życia. Jednak tylko 16% doświadczyło tego na własnym przykładzie. W opinii Rosjan wpływ na ich obecną sytuację oprócz zachodnich sankcji mają spadek cen ropy, przecena rubla i ukraiński kryzys. Przy tym większość uczestników różnych sondaży twierdzi, że jest gotowa na wyrzeczenie i traktuje taką sytuację jako przejściową. Rosja wszystko przeżyje, do tej pory przed nikim się nie ugięła i teraz też się nie ugnie, ale jest inna kwestia. Czy Europa przeżyje bez Rosji? Oto jest pytanie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Poniedziałek pochmurny i deszczowy w całym kraju. Na wschodzie i południu padać będzie nie tylko deszcz, ale także deszcz ze śniegiem, a miejscami także i sam śnieg. Ale jest nadzieja na lekką poprawę, bo od zachodu już widać przejaśnienia. Tam też dziś najcieplej 3-4 stopnie, w centrum 1-2, na wschodzie około zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić sobie smartfon przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Więc dorzuć do zakupów odporny na kurz i wodę smartfon Sony M2 Aqua, aparat 8 megapikseli za 899 zł i odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Współczuję Ewce. Urodziny, imieniny i wigilia tego samego dnia, a prezent tylko jeden. Przecież dostanie Smart Dom. 3 prezenty w jednym. Smart Dom na gwiazdkę. Teraz zestaw LG Smart TV, tablet LG G-Pad i LG G2 Mini za 0 zł na start. A do tego telewizja, internet, power LTE i rozmowy i SMS-y bez limitu do sieci komórkowych już za 61 zł miesięcznie przez całą umowę. Zapraszamy do punktów Plusa i cyfrowego Polsatu. Szczegóły w regulaminie programu Smart Dom. Karol i Pascal mają dla Ciebie wyjątkowy prezent na święta. Profesjonalny nóż szefa kuchni, zaprojektowany przez specjalistów i wykonany z wysokiej jakości stali. Nóż, o którym nie musisz dłużej marzyć, bo wystarczy, że zrobisz 10 razy zakupy w Lidlu za minimum 60 zł, dopłacisz 1 grosz i nóż szefa kuchni na święta będzie Twój. Ilość noży limitowana. Akcja trwa do 24 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I znowu poniedziałek. I mam nadzieję, że zostaje Państwa w dobrych humorach po weekendzie. A zatem zaczynamy. Trzy wymiary gitary. Dzień dobry. Tydzień temu otrzymałem od jednego z panów list, żeby już nie rozpoczynać poniedziałkowych naszych spotkań od tego utworu, The Well-Dressed Guitar, Deep Purple. No i tak się zastanawiam, czy nam się już znudziło, czy nie. Może jeszcze do końca tego 2014 roku niech tak będzie, a w przyszłym 2015 się zastanowimy. No to co, Anna Regulska dzisiaj zrealizuje program Trzy Wymiary Gitary, Piotr Kordaszewski przeniesie zapis tego, co prezentujemy na strony internetowe, no i piotr.baron@polskieradio.pl albo 713-335. Tak mi się wydaje, że w całym kraju jest tak trochę buro i ponuro, to zróbmy sobie może trochę lata. I don't know. pasan muchas cosas. Los hombres se vuelven monos y las chicas diosas. Hay un lugar diferente, todo el mundo sabe dónde. Después de dos vasos y medio, toda lengua se comprende. Camarero, capitán, amigo, hermano, presidente. Maestro, compañero, otra ronda por la mente. Camarero, capitán, amigo, hermano, presidente. Maestro, compañero, otra ronda por la gente. A mi más, a mi más. Estas y más. Camarero, capitán, amigo, hermano, presidente. Maestro, compañero, otra ronda por la gente. Camarero, capitán, amigo, hermano, presidente. Maestro, compañero, otra ronda por la gente. Dame más, dame más, dame más, dame más, dame más, dame más, dame más, dame más, dame más, dame más, dame más, dame más, dame más. I taki nam się zrobił przyjemny poniedziałek. Carlos Santana dziś na początek naszego spotkania w trzech wymiarach gitary i ciągle jeszcze Państwo wspominają to spotkanie z Carlosem w Dolinie Charlotte. Mówiliśmy już prawie o tym wszystko. Państwo napisali w tej sprawie bardzo dużo listów, ale tamten czas spotkania z Carlosem pozostanie ciągle magiczny i chciałoby się powiedzieć do usłyszenia i do zobaczenia. Korespondencja Państwa płynie i teraz z kolei pojawiły się głosy, by niczego nie zmieniać, by absolutnie The World Just Keeps On. W poniedziałek by ten utwór Purpling pojawiał się także w przyszłym 2015 roku. No zobaczymy. W każdym razie nasz przyjaciel Rock Metal Hard Kwas Działoszyn pochwalił się, że wreszcie ma w ręku tę płytę. Na tej nowej płycie długa ta płyta, choć utwory są krótkie i stąd 20 utworów na nowej płycie. Obiecałem, że do niej wrócimy i dziś wracamy do utworu 12 zatytułowanego Głupawica. Okrywa dobro i zło. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. sam na ścieżki kręty. Zapomniałem, co jest prawdą i stoję w kręgu przekręty. I wiem, że już w wielu domach na półkach ta nowa płyta zespołu KSU zatytułowana Dwa Narody, 20 kompozycji nowych, w tym jeden utwór instrumentalny. Prezentowaliśmy już chyba 5 utworów z tej nowej płyty, dziś jeszcze jedno nagranie. Przypomnę tylko, że utwór otwierający tę nową płytę zespołu KSU, zatytułowany Rozbity Dzban, w zestawie do głosowania i całkiem nieźle sobie radzi na liście. Jak będzie w tym tygodniu, to wszystko zależy od Państwa. To jeszcze jeden utwór, czwarty, ten, który nie nadejdzie. KSU, jedno z nagrań Rozbity Dzban, przypomnę, w naszym zestawie do głosowania. Dzisiaj od rana krzyżują się te daty. Jedna z nich tragiczna, to był 8 dzień grudnia. No i właśnie dziś, tak mi się wydaje, że wszystkie radia na świecie prezentują jego utwór. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown, although our love is still special. Let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. Like we both are falling in love. Tak, wtedy przyjęliśmy te informacje z absolutnym niedowierzaniem i myślę, że i państwo zastanawiają się, co by było, gdyby do tego nie doszło, gdyby można było cofnąć historię, czy dziś być może spotykalibyśmy Johna Lennona na koncertach w Polsce. Te daty się krzyżują, ta tragiczna data odejścia Johna Lennona, ale jak państwo zauważyli, a zauważył to między innymi nasz stały słuchacz pan Paweł, ten dzień jest także dniem, kiedy wspominamy, że urodził się Jim Morrison. Thank you. Nie wiem, czy Państwo też mają takie wrażenie, że koncertowe wersje Dorsów są czasem, może nie zawsze, ale czasem lepsze od tych nagrań studyjnych. Program Trzeci Polskiego Radia i Trzy Wymiary Gitary. Pan Panku zauważył, że dziś mija także 10 lat od śmierci gitarzysty, tragicznej śmierci gitarzysty zespołu Pantera. I czy będzie coś z ich twórczości? Nie wziąłem dzisiaj płyt, będziemy to musieli nadrobić, proszę mi przypomnieć. No a z kolei pan Radek zadał dość niespodziewane pytanie, zaczynając również niespodziewanie, bowiem zaczyna się list tak, wasza barońska mość. Czy będą dziś dzwoneczki dzędzlające na gitarze? Nie. Nie będzie dzwoneczków, dlatego że jest ich dookoła bardzo wiele, więc zatrzymamy sobie te niektóre dzwonki bluesowe i rockowe na ten czas zbliżający się. Natomiast od czasu do czasu szukam dla Państwa takich płyt, których dobrze się słucha w grudniu. I dostałem taką płytę od mojego przyjaciela, który dopisał jeszcze do tej płyty takie słowa, że gitary to tu nie za wiele, ale może ci się spodoba. To nieprawda, gitara jest, ona jest bardzo delikatna, niewysunięta na taki pierwszy plan. I płyta jest prawdopodobnie z takiego cyklu Radio Zielone Oko, dlatego że świeżutka, nowa, nagrana teraz w 2014 roku, a słucha się tego tak, jakbyśmy siedzieli w grudniu przy lampowym radiu. Jak ten grudzień ma nie być magiczny, skoro pojawiają się takie płyty? Nowa płyta zatytułowana Classics i tu już chyba wszystko jasne. Duet She and Him. I prawdę mówiąc, czekałem na taką ich płytę, kiedy zajmą się utworami, które są standardami, takie jak na przykład ten Stay a While i zinterpretują je na nowo, dlatego że wydaje mi się, że obserwując ich twórczość, oni bardzo często odwołują się do tamtych czasów i gdzieś chyba częściowo ich dusza jest schowana w latach 60., może na początku lat 70. She and Him, piękna płyta na grudzień, słucha się, jakby radio miało zielone oko. We meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, and the blue skies, chase the gray skies far away. So won't you please say hello to the folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Don't know where, don't know where, but I know we'll meet again some sunny day. But I know we'll meet again some sunny Pan Radek, który pytał o utwory dzwoneczkowe, dopisał jeszcze historię do dzisiejszego programu, że lekko odkurzone gitary, zakurzone gitary też mogą być. Mam nadzieję, że Państwo przez chwilę spojrzeli przyjaźnie na radio. She and Him. Płyta ukazała się właśnie i na niej znajdą Państwo 13 standardów muzyki amerykańskiej w takiej doskonałej, młodej interpretacji. A co teraz? Teraz będzie płyta, która nie wiem dlaczego trafiła do pudełka w zeszłym tygodniu i nie została odtworzona. W związku z tym, i nie wiem z jakiego powodu ją wtedy przyniosłem do radia. W związku z tym dziś bez powodu, ale odtwarzamy. Lying in the park on a beautiful day, sunshine in the grass, and the children play. Sirens passing, fire engine red. Someone's house is burning down on a day like this. The evening comes and we're hanging out on the front step, and the car goes by with the windows rolled down, and that war song is playing. Why can't we be friends? Someone is screaming and crying in the apartment upstairs. there's someone up there looking down on me. A bird so close, but every time it never catch her, but it can't stop trying. Pewnie u Państwa w domach też na półkach to wideo z koncertem, kiedy promowali Supernatural i tam pięknie pojawia się Dave Matthews właśnie. Bardzo skromny, taki wycofany, a jednocześnie czarujący swoją osobowością na scenie w obecności innej wielkiej osobowości, jakim jest Carlos. To jest jedno z moich wielkich marzeń, aby zobaczyć zespół Dave Matthews Band na żywo. Nigdy mi się nie udało, nigdy też nie słyszałem, aby były jakiekolwiek plany związane z tym, ale może się mylę, żeby przyjechał do Polski, zagrał. Muszę zapytać M.O., bo on jest największym fanem Dave'a w naszej redakcji. Ale być może ktoś z Państwa miał to szczęście i był na koncercie Dave Matthews Band, widział go na żywo. To proszę ewentualnie o kilka słów, jak to się odbywa, jak oni grają, jak wygląda taki koncert. A skoro już płyta była przyniesiona do radia w minionym tygodniu i czekała do dziś, do poniedziałku, by ją odtworzyć, to z tej płyty jeszcze utwór, który często jest pomijany, a jest rewelacyjny. To proszę bardzo, Dave Matthews Band. And coffee, broken hearts, and being lonely. Little girls and boys, the things that go together. make a wish, hope that it comes true. But I ain't waiting for the world to change, gonna change the world. Tyle pięknej muzyki na świecie, jak to wszystko zmieścić w głowie, jak to wszystko zmieścić w audycjach. No w każdym razie ta płyta, która pojawiła się w ubiegłym tygodniu, dziś w poniedziałek, mam nadzieję, dobrze nam się sprawdziła. Dave Matthews Band. Wiadomości od Państwa płyną, tu mam radosną wiadomość. Proszę posłuchać. Dzień dobry, Panie Piotrze. Przed chwilą dowiedziałem się, że po raz trzeci zostałem dziadkiem. Po raz trzeci. Świat jest piękny. Pozdrawia nas wszystkich. Góral Bagienny z Gór Świętokrzyskich, czyli Pan Roman. Wszystkiego najlepszego, Panie Romku, i dla tej młodej istoty, i dla Pana będzie coś rokowego. Pewnie mają już Państwo na półkach swoich odłożone płyty, które są ważne w tym roku. Wśród tych moich płyt jest płyta zespołu Royal Blood. Świetna płyta, zespół Royal Blood, oszczędna z kolei, o połowę mniejsza niż płyta zespołu KSU, tylko 10 utworów. Dzisiaj odtworzyliśmy dla Państwa You Can Be So Cruel. To jest pół Royal Blood. Kto wie, być może to będzie jedna z płyt roku, także u Państwa. Tyle tej muzyki, a można wybrać tylko 50 utworów, a top wszechczasów się zbliża. Jak to zrobić, by wybrać 50 utworów, nie mam pojęcia. Albatros, Fleetwood Mac. Dzisiaj w ramach przypomnienia o zbliżającym się terminie topu wszechczasów i zapraszamy Państwa do wspólnej zabawy. Dziękuję za recenzję z koncertów Dave Matthews. Dzisiaj już nie zdążymy, ale jutro skorzystam z Państwa listów i jeszcze muzyka Dave'a się pojawi. Dzisiaj to wszystko. Bardzo Państwu serdecznie dziękujemy. Byli z Państwem przez minione 50 minut Anna Regulska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. I została nam jeszcze jedna płyta, która jest zatytułowana Many Roads, a wykonawcą jest Torbjörn Risager. To dziś na zakończenie.